មិលិន្ទបញ្ហាជំពូកទី2ពីនេះទៅនឹងសម្ដែងអំពីនាគសេនកុមារកាលចុះមកបដិសន្ធិជាដំបូងថាកាលមហាសេនទេវបុត្រចិត្តិចាឋានសួគ៌មកកើតនៅក្នុងផ្ទៃនៃភរិយាព្រាហ្មណ៍នោះឯភរិយានោះក៏ត្រូវជាញាតិនឹងព្រាហ្មណ៍នោះផងលុះនាងនោះមានកបាន10ខែហើយក៏សម្រាលបុត្រចេញមកមាតាបិតាក៏ឲ្យឈ្មោះបុត្រថានាគសេនកុមារលុះកុមារនោះចម្រើនធំឡើងបាន7ឆ្នាំទើបមាតាបិតាប្រាប់កូននោះឲ្យរៀនសិលសាស្ត្រាសម្រាប់ត្រកូលព្រាហ្មណ៍កូននោះសួរថាដែលមាតាបិតាឲ្យខ្ញុំរៀនសិលសាស្ត្រនោះតើមានប៉ុន្មានប្រការបិតាប្រាប់ថាមាន3ប្រការគឺត្រៃវេទនោះឯងហើយនឹងវិជ្ជាដែលអាចារ្យប្រាប់ក្រៅអំពីត្រៃវេទនោះទៀតវិជ្ជាទាំងនេះជាគុណសម្រាប់ត្រកូលរបស់ព្រាហ្មណ៍ឯនាគសេនកុមារក៏ទទួលប្រាជ្ញាថាមុខជានឹងរៀនមិនខានឯសោណត្តរៈជាបិតាក៏ឲ្យអញ្ជើញព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ជាអាចារ្យមកបង្រៀនឲ្យទ្រាប់1000កហបណៈជារង្វាន់ថ្លៃបង្រៀននោះហើយទើបតាក់តែងទីកន្លែងព្រមទាំងតុតាំងហើយក្រាលនៅកំរាលយ៉ាងល្អនៅក្នុងផ្ទះនោះរួចហើយអញ្ជើញអាចារ្យនោះឲ្យឡើងអង្គុយលើអាសនៈឲ្យសូត្រស្វាធ្យាយត្រៃវេទឲ្យនាគសេនកុមារនោះស្ដាប់ឯព្រាហ្មណាចារ្យនោះក៏តាំងស្វាធ្យាយមុនគាថាឯនាគសេនកុមារបានស្ដាប់តែម្ដងក៏ចាំបានគ្រប់ប្រការដោយបញ្ញាចក្ខុឃើញជាក់ច្បាស់ទៅក្នុងត្រៃវេទទាំង3គ្មានសល់សោះឡើយឯត្រៃវេទទាំង3នោះមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដោយសិលសាស្ត្រមានចំណេះសម្រាប់ដឹងនៅដើមឈើជាដើមនិងផ្សេងគ្នាដោយអក្ខរៈដែលជាខ្លឹមសារសម្រាប់ត្រកូលរបស់ព្រាហ្មណ៍រាប់អានម្យ៉ាងទៀតនាគសេនកុមារមានបញ្ញាឆ្លុះទៅក្នុងគម្ពីរទាំង4គឺគម្ពីរបតិកៈ1គម្ពីរវេយ្យាករណ៍1គម្ពីរលោកាយតៈ1និងគម្ពីរមហាសុបិននលក្ខណៈ1នាគសេនកុមារមានបញ្ញាចក្ខុឃើញប្រងព្រាយរហូតទៅក្នុងសិលសាស្ត្រទាំងអស់ឯគម្ពីរទាំង4ដែលរាប់មកនោះមានគម្ពីរអតិហាសៈជាគម្រប់5ក៏គម្ពីរបតិកៈនោះនិយាយដោយបទនិងសូត្រពិធីជាដើមឈ្មោះថាបតិកៈគម្ពីរវាយកោនោះគឺនិយាយអំពីមើលរឹកនិងទំនាយរឹកឆ្នាំខែថ្ងៃយប់គម្ពីរលោកាយតៈនោះនិយាយអំពីលោកនេះថាព្រះឥសូរនិងមហាព្រហ្មតែងតាំងទុកមកឲ្យកើតជាភ្នំនិងដើមឈើនិងទឹកសមុទ្រឲ្យសមដោយហេតុនោះនោះទើបសន្មតហៅថាលោកាយតៈឯគម្ពីរមហាសុបិននលក្ខណៈនោះនិយាយអំពីទំនាយសុបិនកាត់សពគម្ពីរអតិហាសៈនោះនិយាយអំពីកិច្ចទាំងឡាយមានលុបមុខងូតទឹកបរិភោគអាហារនិងបន្ទោបង់នៅឧចារបសាវៈជាដើមហៅថាអតិហាសៈក៏ឯគម្ពីរត្រៃវេទក្តីសិលសាស្ត្រាដតីទៀតក្តីដែលព្រាហ្មណាចារ្យសូត្រឲ្យស្ដាប់នោះនាគសេនកុមារបានស្ដាប់តែម្ដងក៏ចាំបានរហូតដោយបញ្ញាចក្ខុគ្រានោះនាគសេនកុមារក៏សួរចំពោះទៅមាតាបិតាថាបបិទ្ធលោកម្ដាយលោកឪពុកសិលសាស្ត្រទាំងឡាយសម្រាប់ត្រកូលព្រាហ្មណ៍យើងនេះអស់តែប៉ុណ្ណេះហើយឬនៅមានតទៅទៀតបិតាប្រាប់ថាអើកូនសិលសាស្ត្រទាំងឡាយដែលសម្រាប់ត្រកូលព្រាហ្មណ៍នោះអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយឯនាគសេនកុមារបានស្ដាប់ហើយក៏ជូននៅប្រាក់ជារង្វាន់ដែលបង្រៀនវិជ្ជានោះដល់អាចារ្យហើយបានទទួលយកក្បួនសាស្ត្រាដែលអាចារ្យកត់ត្រាសរសេរឲ្យនោះមកហើយក៏លាអាចារ្យចុះចាកប្រាសាទចេញទៅលុះដល់ក្នុងទីស្ងាត់ឃ្លាតចេញពីអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងក៏វាសនាដែលខ្លួនបានសន្សំទុកមកនៅក្នុងកាលពីមុនមកដាស់តឿនហើយក៏ឋិតនៅទៀបទ្វារនៃរោងអស់7ថ្ងៃ không bị chà rà nà nơi xa lạ xa, đài lạc luôn riêng hỏi nụ. Tăng ông bị đàm rô hốt, đòi con đào đòi tìm ông phật, có mình bàn khơi nơi quân ở bà giáo khá lâm xa ở vầy xó. Có cả vượt bà đệ xa rây các đài cổ hai xa đài cổ hai, nâng ai tụp mọt bùm bàn, có luôn việc chà thà. Áo xa lạ xa, đài lạc anh bàn riêng bông này ơi, xôn tư tổ tê, rô bà giáo ở vầy kì miên xó lời, đô chìa xâm rám xa lạc chư tê ta. Lâm đạp nụ, bà rô hà nạ thai, cùng nơi khăn ông tí xê na xa nạ thán, cua chì tì bà bật tử. Lô có đăng nơi xê kà đây bà rệ vị tạ cạ nơi khăn ông chật nây nịa kà xê nạ cô mà đôi nụ hà ấy. Có tăng xe liệt xa bong, krong chơi vò, càn dọc nơi bát, hơi phía khá luôn tránh bát ông pi tí xê na xa nạ thán nụ tử. Tới khơi anh bà cót nơi khăn ông tí trong buồn mục nây bà nịa kà xê nạ cô mà. Khănông sọc cả đăng cô lợi kriêm ai nó anh. Kriêm nụ bà nịa kà xê nạ cô mà thật nơi tiếp mọt vì ọc bàm bàl thang ai hời. Có bàn khơi nơi bà rô hà nạ mọc ông bì tì chồng ngài. Có miên chất trey o rì rì yàng khlăng. Prom tiàng bây tệ sao mà nọ kạt làng hời. Có kết đôi nì thà. Nẹ bù ní mục chìa nâng đăng nơi vị chìa. Đà miên khlâm xa miên bà giao chìa mình khàn lời. Lúc kết đôi này hơi, có chỗ tới xua nơi bà rô hà nạ thai nụ thà. Bà bật nẹ rộp tục miền, hẹt ở vây có nẹ xe liệt đàn đọc nơi xong bật, đài lạc kê chô lụa đòi tực ông chọt ní. Bà rô hà nạ bạp thà, mà nì lạc cụ mà tốt, đài lạc át mà thư vư đôi ní, kê hai thà nẹ bà bà chết. Từ nẹ kê xanh xua tiệt thà, nẹ bà bà chết ní, bà thà đôi mà đếch. ព្រះថេរៈប្រាប់ថាដែលហៅថាបព្វជិតនេះព្រោះអ្នកវាចាបាបនិងវាចាទោសទាំងពួងនេះកសិណសួរថាចុះលោកចេះដឹងនៅសិលសាសអ្វីខ្លះដែរព្រះរហនៈប្រាប់ថាអាត្មាដឹងនៅសិលសាសដតីក្នុងលោកនេះដែរនេះកសិណកុមារក៏សួរទៅទៀតថាចុះលោកម្ចាស់អាចនឹងប្រាប់ដល់ខ្ញុំបានឬទេខ្ញុំនឹងសួរប្រស្នាមួយចំពោះលោកម្ចាស់ព្រះថេរៈឆ្លើយថាប្រាប់បានកុមារអត់មានទាស់ខអ្វីទេនេះកសិណក៏សួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ចុះហេតុអ្វីសក់ទាំង sọ cao bục mọt cao bục trong cả cháu bà thê rạ bạp thà mà nil cầm hình tối ai nẹ bùa tiếng lai ban chỉ cao sọ cao bục mọt bục trong cả cháu chảnh nu bùa khơi nhờ sẽ đầy con vò rô vô tiếng lai đọc bà mùi bà ca cứ ti mùi ạ phía rà nạ bạ lị bột cứ sẽ đầy con vò đòi cửương xe liệt đàn đọc ti pí ạ lăng ca rạ bạ lị bột cứ ca con vò đòi cửương bà đạp cài ti bay ca mà rẽ bạ lị bột cứ ca con vò đòi cửương đồng nà tơ mô rôk chiêng mi ôi thuê rô bó xâm rạp tàn khuôn ti buồn mắt chia nẹ bạ lị bột cứ kết ra con vò đòi cách đọc khát riêng cài ti pram nị kệ bà nạ bạ lị bột cứ xì kê đầy rô vô đòi cách ra xa tục đạ nơi rô bọt nhàng buồn ti pram mùi thô vẹ nẹ bạ lị bột xì kê đầy rô vô đòi kết ra cụ liêng nơi vật thổ tàng buồn ti pram pel mê li bạ lị bột xì kê đầy chọp chung bẹ đòi kết ra xoay nhu rốc ca công rong một bà đập xe em xe. Tì bàm bấy quần thẹn bà lì bốt, cứ xe kê đây ông bùl đòi kê ra xoay nhu rốc nơi khá lần cổ ốp một ốp. Tì bàm buôn viê xa nạ bà lì bốt, cứ xe kê đây ông bùl đòi kê ra xoay nhu rốc nơi cường ốp thang buông. Tì đọc hạ rệ tạ cạ bà lì bốt, cứ xe kê đây con vò đòi phái xa mò. Thì đọc mùi, à mìa lẹ cạ bạ lệ bốt, cứ xì kê đầy con vò đòi phái con tuột. Thì đọc bí, mẹt tì cạ bạ lệ bốt, xì kê đầy con vò đòi đầy. Thì đọc bầy, sộ chì cạ bạ lệ bốt, xì kê đầy con vò đòi chứ xin nhiệt sọ. Tì đọc buồn, bọn thẻ cả bạc lịp bột, sẽ cái đây rô vùl đòi kịch buông sọ rực tròn. Tì đọc bạm, cao chạ bạc lịp bột, sẽ cái đây ông bùl đòi sạch sọ. Tì đọc bạm mùi, cà bạc càn nà hà bạc cả bạc lịp bột, cứ sẽ cái đây rô vùl đòi rôk chiêng cắt sọ, nâng cụ liêng sọ rùm khní, trời chìa bạc lịp bột đọc bạm mùi bạc cả đổi ni. Mà giang tiệt, bộ đồng cầu tiền lai, tênh ác rãi nơi tiếp rực sọ. Hơi tung bia si nơi rực sọ tiền nu, thưa ai sọ tiền lai nu, prai tư chi bò sọ. Mà nu tiền lai ban khơi nơi sọ tiền nu, miên bò ạ cọ đôi nu hơi. Có cao sĩ cả đây kriêm krom lũng bạ chất chất trung cần tụ cần tinh, bố tư sọ ạc thamà ni anh. Mà nil cụ mà tốt. Sa lạ xa tiếng ơ, chìa côn đo đom rô bò chôn tiếng lái. Đại chìa nẹ bà cốp tư khăn ông bạc lì bột tiếng nô. Tài anh vi nia xa bsôn tư mần khan. Nghĩa kê xe nạ cổ mà, bàn sát đạp biệt nô hời. Có ca ớt ơ cha khăn ông chật. Tư bsua bà thê rạ thả. Bò bận lô mạ cha. Thả cho xâm bột xìa xâm bột ân đọp rô bò lô mạ cha ni. Hết ở vây có mần đôi kê rô lạc ní. ព្រះរោហណៈថែក៏ប្រាប់ថាមនាលកុមារសម្ពុតស្លៀករបស់អាត្មាប្លែកអំពីសម្ពុតអ្នកស្រុកដែលគេបរិភោគនៅកាមគុណឯសម្ពុតអ្នកស្រុកនោះក៏ជាទីចំណាំរបស់គ្រហស្ថដែលប្រកបទៅដោយភ័យអន្តរាយទាំងឡាយហេតុនេះហើយបានជាសម្ពុតរបស់អាត្មាមិនដូចគេរាល់គ្នានាគសិណកុមារក៏សួរថាបបិទ្ធអ្នកមិនមានទុកព្រួយ លោកម្ចាស់អាចញ៉ាំងខ្ញុំឲ្យសិក្សានៅសិលសាររបស់លោកនោះបានដែរឬទេព្រះថេរៈប្រាប់ថាអាចបង្រៀនបាននាគសេនថាបើដូចនោះសូមលោកម្ចាស់ប្រាប់មកឥឡូវនេះព្រះថេរៈថាមនាលកុមារអ្នកឲ្យអាត្មាប្រាប់ឥឡូវនេះមិនបានទេអាត្មានឹងចូលទៅក្នុងលង្វែកស្រុកដើម្បីបណ្ឌបាតសិន គ្រានោះនាគសេនកុមារទទួលយកនៅបាទអំពីព្រះថេរៈហើយក៏និមន្តព្រះថេរៈឲ្យចូលទៅកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនទើបប្រគេនចង្ហាន់យ៉ាងឧត្តមដោយដៃខ្លួនឯងលុះព្រះថេរៈទទួលឆានរួចហើយនាគសេនកុមារក៏ពិតព្រះថេរៈថាលោកម្ចាស់អាចប្រាប់នៅសិលវិជ្ជាដល់ខ្ញុំបានឬទេ ព្រះថេរៈឆ្លើយថាអាត្មាអាចនឹងប្រាប់កុមារបានតែថាលុះតែកុមារលះបង់នៅបាលីពោដ១៦ហើយមេដាបៃដាអ្នកក៏អនុញ្ញាតបើកឲ្យទៅនៅជាមួយនឹងអាត្មាផងនឹងធ្វើនៅភេទជាអ្នកបួសដូចអាត្មាកាន់យកនៅអាការៈឲ្យសមគួរប្រហែលអាត្មាក្នុងកាលណាអាត្មានឹងប្រាប់នៅវិជ្ជាចំណេះដល់អ្នកនៅក្នុងកាលនោះជាមិនខាន គ្រានោះនាគសេនកុមារបានស្ដាប់នៅពាក្យនៃព្រះរោហណៈដែលពោលដូចនោះហើយក៏មានសេចក្តីព្រួយទើបឈប់បរិភោគនៅអាហារហើយក៏បែរទៅលាមេដាបិតាសូមឲ្យអនុញ្ញាតនឹងចូលទៅបួសឯមេដាបិតានោះក៏ព្រមអនុញ្ញាតភ្នួសឲ្យព្រោះគិតថាកូនយើងតែរៀនមុនវិសេសបានហើយកាលណានឹងត្រឡប់មកវិញជាមិនខាន នាគសេនកុមារក៏ពិតព្រះថេរៈថាមេត្តាបិតាខ្ញុំព្រមឲ្យបួសហើយបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំនឹងកាន់យកនៅភេទតាមលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់ប្រាប់នៅសិលសាដល់ខ្ញុំកុំខានឡើយព្រះរោហណៈថែក៏ទទួលនាំយកនាគសេនកុមារនោះទៅកាន់ទីសេនាសនៈឋានឈ្មោះវត្តនិយៈនិងវត្តជំពូវត្ថុបាននៅក្នុង វត្តចំពូវត្ថុនោះមួយរាត្រីហើយក៏ចូលទៅកាន់រៈខិតៈលេនឲ្យឃើញប្រកាសនៅមុខព្រះអរហន្តទាំង១០០កោតគ្រានោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយក៏ទទួលបំបួសនាគសេនកុមារនៅក្នុងរៈខិតៈលេនវិហារនោះឯងវេលានោះនាគសេនសាមណេរពិតទៅព្រះរោហណៈថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ភ្នួសឬភេទរបស់លោកនោះខ្ញុំបានទទួលកាន់យកហើយសូមលោកម្ចាស់ប្រាប់នៅសិលសាសនោះដល់ខ្ញុំក្នុងកាលឥឡូវនេះ គ្រានោះព្រះរោហណៈថែក៏តាំងគិតរំពឹងថានាគសេនសាមណេរនេះជាតិជាបណ្ឌិតមានប្រាជ្ញាគួរអាត្មានឹងបង្រៀនបិដកណាមុនគេវិន័យឬព្រះសូត្រឬព្រះអភិធម្មទើបយល់ថាគួរបង្ហាញនៅព្រះអភិធម្មបិដកជាមុនចុះហើយក៏ប្រាប់ទៅនាគសេនសាមណេរថាណែសាមណេរចូលអ្នករៀនយកនៅសិលសាស្ត្រនេះចុះ ព្រះថេរៈក៏តាំងសម្ដែងនៅព្រះអភិធម្មប្រាំពីរគឺធម្មៈសង្ខៈនៃមួយវិភង្គៈមួយធាតុកថាមួយបុគ្គលបញ្ញត្តិមួយកថាវត្ថុមួយយមកៈមួយបឋានមហាបការណៈមួយរួមគ្នាត្រូវជាប្រាំពីរកំពីនេះកសេនសាមណេរនោះមានបញ្ញាចក្ខុកើតឡើងភ្លឺប្រុងព្រាយឥតមានសង្ស័យ សូមបីស្ដាប់តែម្ដងនៅក្នុងសត្តបការណាភិធម្មទាំង7គម្ពីរនោះក៏អាចយល់បានដូចសេចក្តីថាកាលសម្ដេចព្រះជនិតស្រីទ្រង់ត្រាស់ទេសនានៅក្នុងគម្ពីរអភិធម្មសង្ខនីមានដើមថាកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអភិកតាធម្មាដូចនេះគម្ពីរនេះប្រដាប់ដោយតកមាតិកានិងទុក្កមាតិកាយ៉ាងនេះ ក្នុងគម្ពីរវិភាំងនោះប្រដាប់ដោយចំណែកដប់ប្រាំបីយ៉ាងមានចំណែកនៃខណ្ឌប្រាំជាដើមក្នុងគម្ពីរធាតុកថានោះមានសេចក្តីចែកដោយបទដប់បួនយ៉ាងមានដើមថាសង្ខហោអសង្ខហោដូចនេះជាដើមនៅក្នុងគម្ពីរបុគ្គលបញ្ញត្តិមានចំណែកដោយបទប្រាំមួយយ៉ាងមានខន្ធបញ្ញត្តិនិងអយតនបញ្ញត្តិជាដើម នៅក្នុងគម្ពីរកថាវត្ថុនោះមានសូត្រ1000សូត្រជាសកវា500សូត្រនិងបរិវា500សូត្រក្នុងគម្ពីរយមកៈមានចែកជាដប់បទមានមូលយមកៈនិងខន្ធយមកៈជាដើមនៅក្នុងគម្ពីរសមន្តមហាបណ្ឋានោះចែកជាបច្ច័យ24មានហេតុបច្ច័យនិងអារម្មណបច្ច័យជាដើម រួមគ្នាទាំងអស់ត្រូវជាប្រាំពីរឯនាគសេនសាមណេរនោះក៏បានរៀនទន្ទិញនៅព្រះអភិធម្មទាំងប្រាំពីរគម្ពីរតែមួយចប់ក៏ចាំស្ទាត់គ្រប់បទទាំងអស់ហើយទើបអង្វរឃាត់ទៅព្រះរោហណៈថែជាព្រះឧបជាវិញថាសូមប្រកាសរណាមេត្តាប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងសិនចុះកុំអាលពូលតទៅទៀតឡើយ ខ្ញុំព្រះករុណានឹងរៀនទន្ទិញនៅអត្ថពនេះឲ្យរត់មាត់ជាមុនសិននាគសេនសាមណេរក៏ចូលទៅក្នុងរោងសម្រាប់ប្រជុំទើបពិចារណានៅព្រះអភិធម្មថាឱនរដោយអាត្មាគិតទៅក្នុងបទដែលថាកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មានិងអភិយកតាធម្មានេះដូចម្តេច នាគសែនខំរំពឹងពិចារណានៅបាលីព្រមទាំងអត្ថកថាអស់វីរៈម្ដងហើយក៏ឃើញថាកុសលាធម្មានេះមានអត្ថាធិប្បាយថាយ៉ាងនេះអកុសលាធម្មាមានអត្ថាធិប្បាយថាយ៉ាងនេះអភិយកតាធម្មាមានអត្ថាធិប្បាយថាយ៉ាងនេះលុះឃើញសេចក្តីដូចនោះហើយក៏ចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះអរហន្តទាំង100កោដ ហើយពិតព្រះអរហន្តទាំងនោះថាបើពិតព្រះករុណាទាំងឡាយដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណានឹងសម្ដែងនៅព្រះសត្តបការណាភិធម្មដោយសេចក្តីពិស្ដាប្រគេនព្រះករុណាគ្រប់អង្គស្ដាប់នៅក្នុងកាលឥឡូវនេះព្រះអរហន្តទាំងឡាយឆ្លើយថានាគសែនយើងរាល់គ្នាមានចិត្តត្រេកអរពេកណាស់ចូលអ្នកសម្ដែងមកចុះ គ្រានោះនាគសែនសាមណេរដ៏មានអាយុក៏តាំងសម្ដែងនៅព្រះអភិធម្មទាំង7គម្ពីរដោយសេចក្តីពិស្ដាអស់7ខែទើបចប់ឯផែនដីក៏ញាប់ញ័រទួតទៅទេវតាទាំងឡាយក៏មានសោមនស្សរីករាយសប្បាយឲ្យសព្វសាធុការពរដោយអំណាចបារមីនៃសាមណេរមហាព្រហ្មក៏ទះដៃសរសើរសីលគុណបញ្ញាគុណរបស់សាមណេរ ឯផ្កាមន្ទីរវៈទឹកក៏ជ្រុះរោយរាយចុះមកបូជាចំណែកខាងអរហន្តទាំង100កោដ ก็เอาในสับสาธุกาดอลสามนายอย่างขปูลุงเนียกเซนสามนายเมียนอายุครบมาภัยวสาบริโบหายព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកក៏ឲ្យនៅឧបសម្បទាជាភិក្ខុភាវៈឡើងនៅក្នុងសាសនមណ្ឌលនៅក្នុងរៈខិតលេនលោកព្រះនាគសេនបានឧបសម្បទារួចហើយកន្លងរាត្រីមួយទៅក៏រៀបខ្លួនស្លៀកនៅស្បង់កាន់យកនៅបាទនឹងចៃវរចូលទៅបណ្ឌបាទនៅក្នុងស្រុកក្នុងសម័យព្រឹកប្រហៀមតាមព្រះឧបជាទៅព្រះនាគសេនក៏មានសេចក្តីបរវិតកៈកើតឡើងក្នុងចិត្តថាអោណព្រះឧបជារបស់អញនេះខ្លៅណាស់តើចេះដឹងតែព្រះសត្តបករណាភិធម្មតែប៉ុណ្ណោះទេនឹងបានដឹងដល់គាថាបាលីជាពុទ្ធវចនៈដតៃទៀតនោះមិនមានឡើយគ្រានោះព្រះរោហណថៃឧបជាបានដឹងនៅសេចក្តីវិតកៈរបស់នាគសេនដូចនោះហើយទើបហៅព្រះនាគសេនមកហើយប្រាប់ថាណែនាគសេនសេចក្តីត្រិះរិះរបស់អ្នកឯងនឹងមិនមានគួរដល់អ្នកផងមិនគួរដល់ខ្ញុំផងឯព្រះនាគសេនបានស្ដាប់ដូចនោះហើយក៏អស្ចារ្យក្នុងចិត្តថាព្រះឧបជារបស់អញនេះមិនមែនជាបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅឡើយគឺជាបណ្ឌិតពិតព្រោះលោកអាចដឹងនៅគំនិតនៃអញបាយយ៉ាងនេះគូអាត្មាអញនឹងចូលទៅសូមខមាលទោសឲ្យលោកអត់ទោសឲ្យលោកគិតដូចនោះហើយក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំសូមខមាលទោសថាបបិទ្ធព្រះករុណាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសូមព្រះគុណអត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណានឹងលែងគិតយ៉ាងនឹងទៀតនឹងលែងធ្វើយ៉ាងនឹងហើយព្រះរោហណថេរក៏បានប្រាប់មកវិញថាណែនាគសែនអាត្មានឹងមិនអត់ទោសនេះឲ្យអ្នកឯងទេណែនាគសែនមានមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមថាមិលិន្ទរាជសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងបុរីឈ្មោះសាកិលៈរាជធានីបើអ្នកឯងអាចនឹងទៅទូលមានស្ដេចនោះឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាបានទើបយើងអត់ទោសឲ្យអ្នកបានបបិទ្ធព្រះករុណាដ៏ចម្រើនចុះក្នុងវស្សាទាំង3ខែនេះត្រូវឲ្យខ្ញុំព្រះករុណានៅចាំវស្សាក្នុងសំណាក់លោកម្ចាស់ណាព្រះរោហណៈប្រាប់ថាណែនាគសែនត្បិតមានព្រះធេរៈមួយអង្គព្រះនាមថាអសកុតថេរលោកគង់នៅក្នុងទីសេនាសនៈឋានឈ្មោះវត្តនិយៈអ្នកឯងចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះធេរៈនោះហើយពិតលោកថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនឧបជ្ឈានៃខ្ញុំលោកសួរមករកព្រះករុណាម្ចាស់ថាលោកម្ចាស់មានកម្លាំងរហ័សរហួនមិនមានអពាធមិនមានរោគអ្វីទេឬហើយអ្នកឯងចូលនៅចាំវស្សានៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះធេរៈអង្គនោះចុះព្រះនាគសេនថែបានស្ដាប់នៅពាក្យព្រះឧបជ្ឈាហើយធ្វើបតៈសិននៅព្រះឧបជ្ឈា3ដងហើយក៏លាចេញទៅលុះដល់ហើយថ្វាយបង្គំនៅព្រះអសកុតថែហើយអង្គុយនៅក្នុងទីសំគូមួយទើបពោលតាមពាក្យដែលព្រះឧបជ្ឈាផ្ដាយផ្ដាំមកគ្រានោះព្រះអសកុតថែក៏សួរទៅព្រះនាគសេនថាអ្នកឯងឈ្មោះអ្វីព្រះនាគសេនពិតទៅវិញថាខ្ញុំឈ្មោះនាគសេនព្រះអសកុតថេរសួរទៀតថាចុះខ្លួនខ្ញុំនេះឯងឈ្មោះអ្វីព្រះនាគសេនពិតថាបបិទ្ធព្រះករុណាដ៏ចម្រើនព្រះឧបជ្ឈាខ្ញុំលោកស្គាល់ឈ្មោះលោកម្ចាស់ច្បាស់ព្រះអសកុតសួរទៀតថាចុះឧបជ្ឈារបស់អ្នកឯងឈ្មោះអ្វីព្រះនាគសេនឆ្លើយថាឈ្មោះព្រះឧបជ្ឈាខ្ញុំគឺព្រះករុណាម្ចាស់ស្គាល់ច្បាស់ហើយព្រះអសកុតថេរក៏ទទួលថាត្រូវហើយនាគសេនហើយលោកគិតថាឯនាគសេននេះមានប្រាជ្ញាច្រើនពេកណាស់ជាអ្នកប្រាជ្ញហើយមានប្រាថ្នានឹងមករៀនដោយព្រះត្រៃបិដកអំពីសំណាក់អាត្មានេះដូចនេះអញនឹងបន្ទាបបន្ទោសនៅនាគសេននេះដោយមិននិយាយផងធ្វើហាក់ដូចជាដាក់នៅទោសព្រហ្មទណ្ឌ ចាប់ដើមអំពីថ្ងៃនោះទៅព្រះអសកុតក៏ឈប់និយាយទៅនឹងព្រះនាគសេនអស់ត្រៃមាស៣ខែឯព្រះនាគសេនក៏ចេះតែធ្វើវត្តប្រតិបត្តិបោសសម្អាតនៅទីបរិវេណនិងតាំងតម្កល់នៅទឹកលុបលាងស្រោបព្រះភ័ក្រដើម្បីព្រះមហាថេរនោះឥតមានឲ្យខ្វះខាតក្នុងរយៈវេលា៣ខែឡើយចំណែកឯព្រះអសកុតថាយ ទីកន្លែងឯព្រះអសកុតថាយទីកន្លែងបរិវេណឯណាដែលព្រះនាគកសែនបោះច្រាស់ហើយលោកក៏ទៅបោះច្រាស់ពីលើនោះទៀតទឹកឯណាដែលព្រះនាគកសែនតម្កល់ទុកហើយនោះលោកក៏ចាក់ចោលទៅហើយយកទឹកឯទៀតមកលុបលាងមុខលោកវិញក្នុងសម័យមួយនោះមានឧបាសិកាម្នាក់ជាអ្នកឧបត្ថម្ភបម្រើព្រះអសកុតថាយនោះ ប្រមាណ30វស្សាមកហើយគ្រាមួយនោះក៏ចូលទៅឯព្រះអសកុតថាយហើយពិតថាលោកកូននៅក្នុងសំណាក់របស់លោកនេះតើមានភិក្ខុដទៃជាអកន្តុកៈមកចាំវស្សានៅទីនេះដែរឬទេព្រះអសកុតថាយប្រាប់ថាមានភិក្ខុមួយអង្គឈ្មោះថានាគសេនណាញោមទើបឧបាសិកាពិតថាបើដូចនោះ សូមនិមន្តលោកម្ចាស់ហើយនឹងព្រះនាគសេនពិខុនោះទៅឆាន់ឲ្យផ្ទះខ្ញុំព្រះករុណានោះក្នុងវេលាព្រឹកស្អែកនេះកំខានព្រះអសកុតថាយក៏ព្រមទទួលនិមន្តដោយតនហិភាពលុះដល់វេលាព្រឹកឡើងព្រះអសកុតថាយនិងព្រះនាគសេនក៏កាន់យកនៅបាទនឹងចីវរហើយចូលទៅកាន់ផ្ទះនៃនាងឧបាសិកានោះតាមសេចក្តីនិមន្ត ឯនាងឧបាសិកាក៏បានចាត់ចែងនៅបនិតៈភោជនាហារប្រគេនដល់ព្រះថេរៈទាំងពីរអង្គនោះដោយដៃខ្លួនឯងលោកក៏បានឆាន់ឆ្អែតបរិបូរលុះឆាន់រួចហើយព្រះអសកុតថាយក៏បង្គាប់ទៅព្រះនាគសេនថាណែនាគសេនចូលអ្នកសម្ដែងធម្មទេសនាអនុមោទនីភ័ត្រដល់នាងឧបាសិកានេះចុះ លោកបង្គាប់ហើយលោកក្រោកឡើងចាកពីទីនោះត្រឡប់ទៅទីលំនៅវិញឯនាងឧបាសិកានោះក៏និយាយពិតថេរវិចារព្រះនាគសេនថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំនេះជាស្រីចាស់ចរិយាហើយចូលចិត្តចង់ស្ដាប់តែធម៌ដែលជ្រាលជ្រៅជាគម្ភីរភាពបន្តិចដើម្បីនឹងបានចម្រើនសតិបញ្ញាចំណែកព្រះនាគសេន លូបានស្ដាប់ហើយក៏សំដែងអនុមោទនកថាដោយគាថាជាគម្ភីរភាពឲ្យនាងឧបាសិកានោះស្ដាប់ឯនាងឧបាសិកានោះលូបានស្ដាប់ហើយក៏មានធម្មចក្ខុកើតឡើងហើយប្រះចាទូលីគឺរាគៈតណ្ហារោគមិនទិលមិនមានគឺឃើញច្បាស់ទៅក្នុងខ្សែធម៌ដែលព្រះថេរៈសំដែងថា យ៉ាងកញ្ចិសមុទយៈធម្មំសពន្តិយ៉ាងនិរោធធម្មំប្រែមកសេចក្តីថាធម្មជាតិឯណាមួយមានសភាវៈជាដែនប្រជុំកើតឡើងព្រមហើយធម្មជាតិទាំងពួងនោះជានិរោធធម៌គឺថាជាសភាវៈរលត់បាត់ទៅកាលដែលនាងឧបាសិកាបានស្ដាប់ធម្មទេសនារបស់ព្រះនាគសែនថ្លៃហើយ បានចប់ធម៌ទេសនាវេលាណាក៏នាងនោះបានត្រាស់នៅសោតាបត្តិផលក្នុងវេលានោះឯងគ្រានោះព្រះអសកុតថាយលោកគង់នៅឯក្នុងរោងទីប្រជុំបានដឹងនៅសេចក្តីវិតកៈនៃព្រះនាគសេនថាដោយព្រះនេត្រជាទិព្វហើយញ៉ាំងសាទុកាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅថាសាធុនាគសែន អោនរនាគសែននេះមានសតិបញ្ញាជាអ្នកញាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចក៏ឯប្រជុំជនទាំងពីរចំណែកគឺមនុស្សនិងទេវតាព្រះនាគសែនអាចធ្វើឲ្យរលាយក្លាយចាកសេចក្តីសង្ស័យទៅបានដោយបាញ់ទៅនៅព្រួញតែមួយគ្រាពោលគឺសំដែងធម៌ទេសនាតែម្ដងឲ្យនាងឧបាសិកានោះស្ដាប់ នាងក៏អាចទំលាយនៅសកាយៈទិដ្ឋិវិជិកិច្ឆាសីលពតប្រាមាសៈទៅបានទេវតាទាំងឡាយច្រើនជាងពាន់ក៏មានចិត្តរីករាយទះដៃសរសើរបញ្ញាបារមីជាអស្ចារ្យឱឡារិកថា ยีอาเปรียเนกเกษตรไทยดอมียนอายุโลกสมัยอนุโมทนีทอกูกอบใบเตรียอนะดาวิกัมพีระเกตาดอเชียร์เจริญมียางเตียไอลมอัดในจันดอเชียร์ตบกโรยรีชรุจอมอกเชียสักการะบูเชียขนงกาได้จอบทอเทศนาหนุ่ยเปรียเนกเกษตรไทยบานเทือนในพัตตาโนโมตันีดาวิกัมพีระเกตาจอบหายก็จำรานเปอร์เลียเนียงอุบาสิกานุกราวจ่าอาสนะโจลเตกันสำนักเปรียอาสกุตไทยลูกดอลหายก็กราบถวายบังคมรวยองคุยในขนมตีดอซอมกูมวยเกรียนิเปรียอาสกุตไทยลูกในเย่เตนึงเปรียเนกเกษตรไทยทา ในเนกเซนพโคเนมอกในขนมตีนี้ก็ยูไกรเฮยโจลเนตการกรงปาตลิบดโจตบัดเมียนพระเทระมวยองตรุงพระเนียมท้าทอมระคิตะโลกตังในขนมบวชมวยชมุท้าอาซาวการามทัดในขนมตือขางจึงในกรงปาตลิบดนูหายเนตโจเรียนยอกในปุถะวจนะคือประทายใบดอก อมปีสำนักในพระทอมระคิตะไทยนุโจเปรียเนกเซนก็ปิดถาบอบปิดประกาศรณาดอจำรานปีตีนี้เตนโกปาตลิบดจำงายผลมานเปรียอาสกุตไทยก็ปรับถาปีตีนี้เตดอลนโกปาตลิบดนุจำงายมวยรอยยุดเตเปรียเนกเซนปิดเตียถาบายเพลย์ชงายมาแล้ว ไกรลมบ้าดอยจังหันบรรดาบาดนาดังในขนมกันดาลพลังนุประกาศนาพระอาสกุตไทยก็ปรับทามันไอเตเนกเสนเนจูลตะโจเนนึงบานเนอาหารบรรดาบาดพร้อมแตงมหบจำในยางชราอันมันคานลายโจเนกลมปรุยพระเนกเสนบานตัวตัวสนับในปุถะดิกาในพระอาสกุตไทยหายก็ทวายบังคมเลียเจียจันเตอ เกรียนุเมียนเศรษฐีมเนจีเนในเตียบกรงปาตลิบดเศรษฐีนุจันตะจวนในขนงจนบดแตงลายลุลวดโดรวยหายก็ประมูลระบอบทอมโตตกในขนงรถแต่แตงปรามร้อยหายตลับโจลหมกนกปาตลิบดเวงเศรษฐีนุกอบานเคยแปรเนกเกษตรไทยปีจงงายหายเติบเอาบรรชุบรถแต่แตงนุหายปูลสู้ตะการแปรเนกเกษตรไทยทา ประกาศรณามจ๊ะนิมนต์ตะการตีนาบอปิดมหาเศรษฐีกะหะปะดัยอาตมาเพียบเมียนปรารถนาหนึ่งเตอไอติกรงปาตลิบดไอโนเอาบาลูมจ๊ะนิมนต์ตะการปาตลิบดนุโสมนิมนต์เตอจิมวยหนึ่งขยมประกาศรณาไอเน่เติบสบายเอาจำรานโปเนะกะหะปะดัยเปียเนะโปนี่ปิรุอวัยมะเลเต อาตมาเพียบหนึ่งส้มเตจิมวยพองลมดับนุไอมหาเศรษฐีกะหะปะดัยบานปีนิดเมื่อในฤกษ์เอริยาบดในพระเนกเสนไทยก็ปิ้งจัดจีจารันหายบานจัดใจคาตนิยะโภชนิหายางอดดอมดอยได้ครูนไอประเกนไอพระเทระนุโลกฉันดอราบดอลมมชายหายเติบปะวรณาธาบอปิดประกาศรณามจ๊ะ บ่เปิดประกาศรณามจ๊ะบ่ประกาศรณาเตรกาดอยวัตถุอวัยสมลงมจ๊ะปรับดอลขยมประกาศรณากรมขานกาลบาเนกเซนไทยบานเทวเนพอตะเกจรวยสระชายเกรียนุไอมหาเศรษฐีก็องคุยในเลืออาสนะดอเตียบมวยในเตียบคางลูกองคุยในหายก็ทวายมังคมสู้เตยประเทระธาบ่เปิด ประกาศรณามจ๊ะโลกมจ๊ะมีนเนียมชมูโดยมาได้ขยมจองสกอลอาตมาเพียบชมูเนกเซนเจ้าประกาศรณามจ๊ะบานเจจจำปุถะวจนะคลาได้หรือเต้เปออาตมาเพียบบานเรียนสูตรเจดังตายแปรอภิธรรมใบดอกเต้เนี่ยไอมหาเศรษฐีก็ลอนหมดถาบ่าโดยนุยืงแต่ปีเนี่ยก็เจเนี่ยมีนเลียบละอเป็นนะ จำนายขยมประกาศนาก็บานเรียนแต่แปรอภิธรรมนี้ได้โลกมจ่าตีสก็บานดังแต่แปรอภิธรรมนี้โดยคณี Dương nâng sắc xa xa thiê nơi prea bị thóm đòi cá đò xóm cu. Xôm ả rá thân nê lô mạch chá, xóm đáy nơi bọt prea bị thóm mạch tê sna bằng tạch tờ mơ. Kriê nụ, prea nê kê xê nạ thay có tăng chạp đá âm xóm đáy lăng nơi prea bị thóm mạch tê sna ai mạ hà sê thay nụ sạ đập. Ai mạ hà sê thay lũ bàn sạ đập hơi, có miên chất trê o giang kê pù, nâng miên sao mạng nô. Chịt đò rì ất ốp mà, bàn tàng thò mẹ chạc khổ, cư bà nhà chạc khổ cát lãng. Ách hàm khuất nâng thụ lì chìa mần tờ bàn. Hơi khơn chạc chạc bà nâng thò mẹ chịt nì mùi, đài l chìa tì prà chùm cát lãng prôm thà. Thò mẹ chịt tàng nụ, rò mên tàng tài rò luật bạc bòng tờ vinh chìa thò mẹ đà. Lúc chọp thò mẹ tì sà hơi, มหาเศรษฐีก็บังควบเตียสักกรรมกรบอกลวนเอาตมรถแต่แตงปรำรอยบ่บ่นดอยจันเตยตามเพลิงชงายชิมุ้ยหนึ่งแปรเนกเซนลูกบ้านจัดดอลเตยกรงปาตลิบดหายมหาเศรษฐีก็เปิดเตยแปรเทระธาลูกมิจฉาเพลิงนี้ชีเพลิงโจลเตยกันอาสาวการามลูกมิจฉาโจลนิมนต์เตยตามเพลิงนิจจ แต่มนุษย์นิมนต์เตยนุสมประกาศนาเอาเตียนในปอดอลขยมประกาศนาสั้นเตอประเนกเซนสู่เตวิงธาบอเปิดมหาเศรษฐีกับปัดได้อาตมานี้จีเนียบูจีเปโคนังเตยเอาปอโดยมาได้ดาวเนี้ยประมหาเศรษฐีเปิดเตวิงธาโลกมิจฉาปออนาได้จีระบอกกู้นังโลกมิจฉาเอาบ้านสมโลกมิจฉาประเตียนในปอนุดอลขยมประกาศนา โซมลงมาจากโปรตีนในปอนุดอลขยมประกาศนาเตอร์ปรเนกเซนโปลธาบาโดยชนะโจเนตตัวตัวในปอคือกุศลกรรมหนุ่มโจเนตโจลกมทเวประหัยคลุนมาพลิดขนงกาโกซอลนุไลขณะนุเตอร์มหาเศรษฐีเมียนเสกได้จิรัตลาหายเลือกยกสัมปุตกัมปุลและกระหอมมวยพนัดบรรดาอิประมาณดับประมวยหัดตัวตึงประใบหัด โจลเตยประเคนเปรเนกเซนเปรเนกเซนก็บานตัวตัวยกในสมปุตกัมปุลนุดาวิสิกไดอานุกรุรวยหายก็มหาเศรษฐีเมียนไปเตะสามโนยางขปูรวยตัวตัวยกในสิกไดปัญญาหนึ่งเปรเนกเซนทายหายทวนเอปะเตะสันกราบถวายบังคมเลียเตการกรงปาตลิบดขนงเกรียนุไอ ไอ้เปรียญเอกเซนทายก็โจลเตการวัดอาสาวการามได้เจตีนในพระทอมเมระเขตะเทนุลูกดอลหายก็ทวายบังคมโสมเปิดเปรียเทระนิธาบอเปิดลงมาจากดอจำรานโสมประกาศนาเมตตาเปล่าปรับในปุถะวจนะดอลขยมประกาศนาได้เสกได้อานุกรุขนงเวเลียนุ จวนจีจูบหนึ่งแปรเทระมวยองชมุแต่สะตอดในอิสรกตามแปะปันเอทวีปคือเกาะเลียงกาบานเรียนปุถะวจนะจีสัยหละเพียซาในขนงเลียงกาทวีปนุจอบสอบกรบหายใต้ประธานาหนึ่งหมกเรียนในปุถะวจนะจีแมกะแทะเพียซาหายก็ดอยซาสัมเปิลเกฉลองหมกกันจมปูทวีปนี้โจลเตการสำนักแปรทอมเมระเขตะ เทวเนมาสิกาหายเติบองคุยในขนมตีนุก็บานลือสมัยประเนกเซนปิดโซมเรียนปุถะวจนะโดยหนุได้เติบแปรแต่สะตอดก็ตูปิดเติบแปรทอมเมระคิตะทายทาบอปิดประกาศนามาจากดอจำรานคลุนขยมนี้มอกอมปีสรกชงายเป็นนะประธานาหนึ่งเรียนในปุถะวจนะได้โซมประกาศนาเมตตาเปล่าปรับ ในปุถะวจนะนุดอลขยมกรมคานไอ้เปรียทอมะระคิตะทายก็ใบเตยนิเยยหนึ่งเปรียเนกเซนธาแนเนกเซนเนจโจเรียนในปุถะวจนะจีมวยคณีหนึ่งเตสตอดนิจโจไตรสวัสดีตนติงอ้อยพร้อมคณีแต่มดองเตยก็เมียนสิกได้อับซอกทนตรอนหนึ่งคณีลาย เตอร์ปรเนกเซนก็เปิดเตวินธาขยมประกาศนามันอาเรียนปุถะวจนะพร้อมคณีดอยเนปูในจีพิสาไซหละพิสานุเตปรุประเตสตวันนี้แต่งจอจาในไซหละพิสาจีปรากฏใดโดยนี้ Miền phía xua thả cho hai đôi mắt đạch ban chia pra nịa cả sên. Mình prom riêng bột thẻ vạch chân ạ chia mùi nâng pra tài sạ toàn nụ. Phía chá lời thả pru pra nịa cả sên châu chất thả bọc côl mình có bay thơ sạ mạ cung. Mùi ăn lơ đói bọc côl lưng ngúng chia mị lẹ khả chiết nụ lời. Chom nong ba nâng riêng sốt nâng bột thẻ vạch chân ạ chia mùi kỳ nụ đôi mắt đạch ban. ម្យ៉ាងទៀតប្រហែលជាព្រះនិកសេនលោកនឹកសម្គាល់ថាព្រះធម្មរៈខេតៈជាអាចារ្យនិងប្រាពុទ្ធវចនៈជាសិហលៈភាសាសិហលៈភាសានេះអ្នកស្រុកសាកិលៈនគរទាំងអស់តែងមិនចូលចិត្តរាប់អានឡើយឯព្រះនិកសេននោះបានតាំងចិត្តថានឹងរៀនពុទ្ធវចនៈជាមគ្គធៈភាសាដើម្បីជ្រះថ្លាដល់អ្នកស្រុកសាកិលៈរាជធានីនោះឯង ហេតុដូចនោះបានជាព្រះនិកសេនប្រកែកអង្វរនឹងអាចារ្យថាមិនព្រមរៀនជាមួយគ្នានឹងអ្នកសិហលៈជាតិនោះទេទើបព្រះធម្មរៈខេតៈជាអាចារ្យលោកក៏ពោលបង្ខំទៅព្រះនិកសេនដល់ពីរបីដងថាណែនិកសេនអ្នកចូលរៀននៅពុទ្ធវចនៈជាមួយនឹងទេសៈទាត់នេះទៅកុំថាអ្វីឡើយព្រោះទេសៈទាត់នេះមិនមែនជាមនុស្សល្ងងទេ ប្រកាសជាបណ្ឌិតជាអ្នកមានប្រាជ្ញាល្អណាស់ឯព្រះនិកសេនក៏មកចូលចិត្តជាខាងក្រោយវិញថាព្រះទេសតនេះជាបណ្ឌិតចេះដឹងមែនហើយអាចារ្យលោកក៏មិនមែនប្រាប់ពុទ្ធវចនៈជាសិហលៈភាសាទេគឺលោកនឹងមករៀនជាមគ្គធៈភាសាប្រកាសទើបព្រះនិកសេនមកគិតថាអោគំនិតដែលអញគិតទុកមុននេះ มันกลัวสอเลยกรรมได้อันหนึ่งทวนี้เชียเพียรยกรรมบาดุนี้กลัวแต่อันหนึ่งโจลแต่โสมขมาละตุนึ่งพระเตสตวตถายอ้อยลูกอัตโตอ้อยเกิดโดยนุหายก็กราวลางจ้าอาสนะโจลแต่การตีจมพัวมกพระเทระนุหายก็โกงลางได้อันจะลิกรรมทวายบังคุมประกอบโดยองพรำประกาศหายโปลถาบอปิด ព្រះករុណាម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់អត់ទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណានឹងមិនពោលនៅពាក្យសភាពយ៉ាងនេះតទៅទៀតទេឯព្រះទេសតវត្តក៏ទទួលអត់ទោសនោះថាសាធុសាធុដូចនេះលំដាប់ពីនោះមកព្រះនិកសេននិងព្រះទេសតវត្តក៏បានរៀននៅពុទ្ធវចនៈព្រមជាមួយគ្នា ในขนมสำนักในทอมเมระคิตะไทยจีอาจาจับเรียนตั้งปีกุมปีติแขนิกายดาวินิเตสมาคณีก็พระเทระแตงปีคือพระเนกเซนทายหนึ่งพระเตสตวตไทยนี้จับเรียนตนติงปุถุวจนะคือใบดอกแตงใบเทวตกในขนมเจ็ดดาวิพยัญชนะประมาณใบคายก็บานจบหายเติบตั้งเรียนตนติงในปุถุวจนะ คือใบดอกแตงใบดาจีอัฐกถาประมาณใบขายเตี้ยเติบบานจบรวมกาลบรรจุคณีตรายจีประมวยขายกุดเติบจบประทายใบดอกแตงตัวหนึ่งอัฐกถาไอ้พระธรรมระคิตะทายจีอาจาบานดังทาพระเนกเซนนี้ในจีปทจนในหลายหายเติบโลกเมียนเทระวิจาจำปัวเตยหนึ่งพระเนกเซน เชียเพลือหนึ่งอ้อยดังในสิกดายดอยอุปมาธาในเนกเสนธรรมดาเนียโกบาลได้คำพรังจินจำระสากูแต่มันอาจดังในรูในตึกดอกกูนุไลจำนายเนี่ยดตเตยเกอาจหนึ่งบริโภคในรูในตึกดอกกูนุบานสิกดายนี้มีอุปมาอย่างนามิงถ้าธรรมดาบกุลเชียปทจุน กระดาวิริกีติเกลเลตกเจบานโตรตรุงในประตรายใบดอกได้จีกุนดอวิเศษก็คงมันอาจหนึ่งดังในรูในสามัญญพิกีคือแม่หนึ่งพอลได้จีจมไนกู้เมียนดอสมณะโดยเจนีโกบาลหนูเองแปลนิกเซนก็ปิดเตวิงทาเฮโตพันเตเอตะกังอนุซาสิตัง บอกปิดพระกรุณาเมจ้าดอจำรานพระพุทธวจนะได้พระกรุณาบานปรับมังเรียนดอขยมบานเรียนรวยหายก็สูมตำกอลตุกสันเจ้า Nhóm cả na nâng bị cha na mới nay ru nay xa ma nhạc phía ký to tới tiết. Nghĩa cả dân tha tay bọn đời hai có thoái bằng cung lia bà a cha tờ can tì rô bọc luôn. Tớp lược sạch tệ bà nhà lãng tăng bị cha na. Nâu vipassana kam thàn bà nhà nhiên có phlư chlo dô lô chá bà nâu bà a ra yà sạch bà gọt bàn đo nâu bà a ra hạt tập hồ. Prom tiang padi sampitia nyin dao chom nai nai riet trai thangai nu aing. Kanong khana nu ko kaet haet chi ocha chom nai ai phan dai ko kom rak nyop nyua bon lue nu sap sam leng dao kuk kong rompong kto ktie. Haet doi nu hai teu preah athakatha pol nai kietha nitha. Sai kadai tha kniep ampeu dael bokol kiep. Miền sâu sắp sang kiệt kỳ nha nhàng nà mình. Phải đây đó cầm ra cực con miền ô bà mây đôi nữ anh. Dân bình đã bật cơ bằng vật tử đôi con chạy nhàng nà mình. Phải đây đó cầm ra rung chul kỳ nha đôi nữ đài. Ai xa cơ đã xâm ớt có miền lô lô bao bài chi chô lơ xa sân tụ lãng. Tiếng sát đạch phân nông chú mua mê rụ sao có miền công phu tô tuần ôn tơ càn tì nụ. Các bạn sẽ nêu rủ riêng miền cầm phùl áo tới đôi nụ hơi. Sắp xâm lên cổ hâm này sẽ nạch phân nụ thà hình hưng đôi ni. Có bộ phật tử ớt miền ạ lời. Ai phụ xô ràng kẹt nị có ám mơ rợt tê viết tiếng lại. Có miền bây tệ sau mà nó xóa xó. Trách ơ rí rí tài rõ khní. Trong này kháng mà hạ prúm nơi khăn ông chuan sau lát xa xáu. Có miên hạ rửa tây bà ốc bà ơl hơi tiết bà hạt thà. Sò xa nâng xây la tì côn bôn xóm phía rẹt bà mạ hạ thái. Hơi bàn đào chì ọ chà. Miên tiàng lùm ớt chăn chôn nà. Nâng môn đi rà vẹn bộ phà chiết nâng nông bà tây ạ ca. Có mong áo cho mộc bồ chìa. Hạ đô chìa miên vinh nhiên nâng nông khá nạ ca. Đài bà thê rạ chìa mẹ chà. Bàn lúc bà ạ hạt ta phì xài. Chì ai cả. อรหันต์ในขนมเกรียนุก็ขนมสมัยนุสาวด์เปรอะอรหันต์แตงลายมวยรอยเก่าได้ประจุมขณีในขนมเรียกขิตะเลนในขนมพนมหายแบบเปลี่ยนนุก็บานเชียบน้ำนั่งท่าเปรอะเนกเซนบานในสมรจในกัจจาภิณิฮาเฮยเติบจัดปราเปรอะอรหันต์ในไคนาสวัตตูดเอาไอเติบกันสำนักเปรอะเนกเซนท้ายได้สิกระไดบังกวบท่า พระเนกเซนโจลโจลหมกกมคานปรวยยืงรอคณีปรัชนาจองคืนครัวเนี่ยเป็นนะเกรียนุพระเนกเซนบานสนับในเปียตูโดยนุหายก็สนับแต่บาดจะที่ก่อนไลนุหมกคืนประกอบในขนมตีชมพูหมกในพระอรหันต์แตงลายมวยรอยเก่าได้ในกุ้งในขนมพนมเหตุเปียนุไอ หายพระเนกเซนก็โจลเตถวายมังคุมในพระเทระแตงลายสัวถาพระกรุณากรุปองจัดบำราเอาเตหายขยมพระกรุณานิมกปรุเมียนไฮดเอาไว้จำนายพระอรหันต์แตงลายก็เมียนเทระวิจาปรับเตวิงถาแนเนกเซนสับทั้งไงนี้เมียนพระมหากษัตริย์มวยพระองค์ตรวงพระเนียมถามิลันตรีธิริย มีนอำนาจอาจหนึ่งโปรปีเบียดเบียนในยืงแตงลายกรุบคณีใครเป็นนะดาวิสะสัวในประสนาเซนเซนหายยืงแตงนี้หนึ่งโรคในอนามวยอ้อยมีนปัญญาฉลาเวียงไวอาฉลาดอกซาปีกอในประสนาทวายพระมหากษัตริย์นุปมีนเลยให้ในหายบานจะยืงรอคณีโสมอารัตนีในมณเนะอ้อยเตยตูนมีนประบาดมิลันนุ เอาไอ้บานลุในขนมเพลย์ละอพองกมคานเติบแปรเนกเซนปัตเตอร์แปรอรหันต์แตงอหนุธาแปรกะรณามาจ้ากรุปแปรองกมปรุยกมทาลายแต่สนาจมิลันแตะมวยแปรองนี่ตกเจสนาจในขนมกมลงจมปูทวีแตงมูนิกระไดสัตเตมีนปัญญาหนุเพียบสมาสมาคณีหนึ่งสนาจมิลันแตะนิฮายหมกกุ้งอ้อยปิ้งมีเดรดา ต่อเสด็จสาคณีในขนมจมปุกทวีปนี้หายสู้ในปรัชนาอย่างนาก็ขยมประกาศนานึงอาจยังประมาหักสัตว์แตงนุ ឲ្យត្រេកអរដោយកិរិយាពូលដោះនៅអាប្រស្នារបស់ស្ដេចទាំងឡាយនោះមិនខានឡើយសូមនិមន្តព្រះករុណាម្ចាស់គ្រប់អង្គទៅកាន់សំណាក់ស្ដេចមិលិនឯក្រុងសាកិលៈរាជធានីឯណោះហើយក៏មានព្រះហឫទ័យភិតភ័យបារម្ភឡើយចូលមកនិមន្តទៅជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះករុណាក្នុងកាលឥឡូវនេះគ្រានោះព្រះមហាថេរៈទាំងឡាយក៏ធ្វើនៅកាសាវបយោតគឺតាក់តែងដោយកាយដោយអំពុតអំចត់ហើយក៏កមនីការទៅជាមួយនឹងព្រះនាងកសែនថែក្នុងពេលនោះឯងឯព្រះអរហន្តដែលចោមរោមព្រះនាងកសែននៅក្នុងគ្រានោះមានចំនួន80,000អង្គក្នុងសម័យនោះមានព្រះមហាថេរៈមួយអង្គមាននាមថាអាយុបាលជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងនិកាយទាំង5លោកតែងអាស្រ័យនៅក្នុងសង្ខយបរិវេណវេលានោះព្រះបាទមិលិន្ទបរមក្សត្រាធិរាជទ្រង់ព្រះរាជតម្រិះនៅក្នុងព្រះចិន្តាថាវេលារាត្រីថ្ងៃនេះជារាត្រីល្អរុងរឿងដោយរស្មីព្រះច័ន្ទចែងចាំងច្បាស់ប្រចាំមន្ទិលទុគូអាត្មាអញនឹងចូលទៅកាន់សំណាក់សាមណៈឬព្រាមដែលជាមេក្រមមេគណៈជាគណាចារឬអ្នកឯណាមួយដែលបដិញ្ញាខ្លួនថាជាព្រះអរហន្តឬជាព្រះពុទ្ធក្តីដែលជាអ្នកចេះដឹងនៅពុទ្ធវចនៈក៏អ្នកទាំងឡាយអំបាលនោះនឹងអាចនិយាយចរចាជាមួយនឹងអាត្មាអញបានឬអាចបន្ទោបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យរបស់អញបានណោះលុះទ្រង់ព្រះតម្រិះយ៉ាងនេះហើយទើបសួរទៅសេវកៈយោនកាមាទាំង500តាមសេចក្តីដែលទ្រង់ត្រិះរិះនោះទើបពួកសេវកាមាទាំងនោះក៏ទូលតបទៅវិញថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសមានព្រះថេរៈមួយអង្គមានព្រះនាមថាអាយុបាលៈថេរជាអ្នកទ្រទ្រង់នៅព្រះត្រៃបិដកជាពហុសូត្រហើយជាអ្នកមានសម្ដីថ្្វីមាត់យ៉ាងវិចិត្រអាចចេះចាំស្ទាត់នៅនិកាយទាំង5លោកអង្គនោះតែងតែគង់នៅក្នុងសំសង្ខយបរិវេណសេចក្តីនេះសូមព្រះមហារាជស្ដេចព្រះរាជដំណើរទៅសួរនៅប្រស្នាចំពោះនឹងព្រះថេរៈអង្គនោះចុះទើបព្រះមហាក្សត្រស្ដេចបង្គាប់ទៅអាមាត្យនោះវិញថាចូលអ្នកឯងទៅពិតលោកម្ចាស់អង្គនោះឲ្យលោកជ្រាបជាមុនថាយើងនឹងមកជួបលោកជាមិនខានឯអាមាត្យនោះក៏បានប្រើបម្រើម្នាក់ឲ្យទៅកាន់សំណាក់ព្រះអាយុបាលថែនោះពិតលោកតាមព្រះរាជបង្គាប់ព្រះអាយុបាលថែលោកក៏បានទទួលសេចក្តីនោះដោយធរៈវិចារថាសូមឲ្យព្រះមហាក្សត្រស្ដេចទ្រង់ព្រះរាជដំណើរមកចុះឯអាមាត្យនោះក៏ត្រឡប់ទៅវិញយកសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលតាមដំណើរព្រះមហាក្សត្រស្ដេចក៏មានព្រះសោមនស្សហើយក៏តាំងចាត់ចែងរៀបព្រះអង្គឡើងគង់នៅលើរាជអរដ្ឋមានពួកសេវកៈយោនកាមាទាំង500ជាសេនាយោធាហែហោមព្រះអង្គចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះអាយុបាលថែឯសង្ខយបរិវេណអារាមនោះហើយស្ដេចក៏ធ្វើនមស្ការបដិសន្ធារៈទ្រង់ត្រាស់ប្រស្រ័យទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីរាក់ទាក់ហើយទ្រង់គង់នៅក្នុងទី1ដ៏សំគួរលុះគង់ស្រួលបួលហើយទើបទ្រង់មានព្រះរាជឱកាសសួរចំពោះទៅព្រះអាយុបាលថែថាបបិទ្ធព្រះអាយុបាលថែម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបបជាភ្នួសរបស់លោកម្ចាស់នេះមានប្រយោជន៍ដូចម្ដេចមានសេចក្តីដ៏ឧត្តមរុងរឿងដូចម្ដេចខ្លះព្រះថេរៈឆ្លើយទៅវិញថាបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជបព្វជានេះមានប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងគឺប្រយោជន៍នឹងបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងធម៌ដ៏ល្អហៅថាធម្មចារីម្យ៉ាងនឹងបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងធម៌ដ៏ស្មើហៅថាសមចារីនោះម្យ៉ាងដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍យ៉ាងឧត្តមដល់ពពួកទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះមហាក្សត្រត្រាស់ថាបព្វិតលោកម្ចាស់ចុះក្រហោះនឹងអាចប្រព្រឹត្តនៅក្នុងធម៌ដ៏ល្អនិងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងធម៌ដ៏ស្មើនោះបានឬទេបព្វិតសម្ដេចមហារាជ ខរិវិះនឹងប្រកបការជាធម្មចារីសមចារីនោះបានឥតមានទាស់អ្វីទេគឺថាក្រហស្ថអាចនឹងធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យអាចសមាទាននៅនិច្ចសិលឬឧបោសថសិលនឹងធ្វើទានចម្រើនភាវនាស្ដាប់ធម៌ទេសនាចាត់ថាជាធម្មចារីសមចារីបានបបិទ្ធមហារាជដោយកាលសម្ដេចព្រះភគវន្នមុនីកាលដែលទ្រង់ធរមាននៅព្រះអង្គបានទៅគង់នៅក្នុងព្រៃអិសិបតនមគតិយវន្នទៀបក្រុងពារាណសីទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រប្រោសបញ្ចវគិយភិក្ខុលុះបានចប់សូត្រនោះហើយព្រមទាំង18កោដ្ឋក៏បានសម្រេចមគ្គនិងផលជាព្រះអរិយបុគ្គលដ៏ឧត្តមក្នុងលោកឯព្រំទាំងឡាយនោះក៏សុទ្ធសឹងជាគ្រហស្ថទាំងអស់នឹងបានជាអ្នកបួសនៅក្នុងឧបសម្បទាដល់ម្នាក់ក៏ទេម្យ៉ាងទៀតកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រោសប្រទានធម្មទេសនាមហាវេស្សន្តរបរិយាយនិងខតិរង្គាបរិយាយនិងរាហុលោវាតបរិយាយនៅទៀបមាត់ទ្វារនគរសង្កសៈក៏បរិស័ទទាំង20កោដ្ឋដែលបានស្ដាប់ធម៌ទេសនានោះក៏បានសម្រេចមគ្គនិងផលទាំងអស់ឥតមានសេសសល់ដល់ម្នាក់ឡើយឯបរិស័ទទាំងអស់នោះសោតក៏សុទ្ធតែជាគ្រហស្ថទាំងអស់ដែរឥតមានបព្វជិតដល់ម្នាក់ឡើយគ្រានោះព្រះបាទមិលិន្ទរាជទ្រង់ព្រះរាជសន្តាប់នៅពាក្យព្រះថេរៈដូចនោះទើបស្ដេចមានព្រះរាជអង្ការចំពោះទៅនឹងព្រះអយុបាលថៃនោះថាលោកម្ចាស់បើដូចនោះពួកក្រហស្ថទាំងប៉ុន្មាននោះក៏ដូចគ្នាស្មើគ្នានឹងបព្វជិភេទនេះដែរមិនមែនសម្រេចត្រង់តែបួសទេគឺស្រេចត្រង់តែប្រតិបត្តិល្អប្រតិបត្តិត្រូវនោះឯងបើយ៉ាងនោះអ្នកបួសជាសមណៈសក្យបុត្រពុទ្ធជនណរោដែលបានកាន់រក្សានៅទុដងផ្សេងផ្សេងនោះចំពោះជាអ្នកបួសទាំងនោះបានសាងសន្សំនៅអំពើអាក្រក់អំពីជាតិមុនមកបានជាផលកម្មដ៏លាមកនោះហូរជូនមិនដាច់មកដល់មកក្នុងជាតិនេះផលបាបនោះឯងនាំចិត្តឲ្យកាន់យកនៅទុដងឈ្មោះអេកាសនិកឆាន់ចង្ហាន់តែម្ដងព្រោះកាលជាតិអំពីមុនពួកអ្នកបួសទាំងនោះបានធ្វើនៅអំពើចោរកម្មលួចប្លន់យកភោជនាហាររបស់អ្នកដទៃបងអត់អាហារគេលុះមកដល់ជាតិនេះផលកម្មនោះឯងដឹកនាំចិត្តឲ្យចង់ឆាន់ចង្ហាន់តែម្ដងមិនអាចនឹងបរិភោគរាល់ពេលទៅបានអើបើយ៉ាងនេះហើយបព្វជិភេទនេះនឹងមានផលប្រយោជន៍អ្វីអ្នកបួសទាំងនោះនឹងរក្សាសិលក្តីចម្រើនតបឈានក្តីប្រព្រឹត្តប្រាមចរិយធម៌ក្តីក៏មិនមានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតលោកម្ចាស់អ្នកបួសទាំងឡាយកាន់នៅធុដងហៅថាអភូកាសិកៈគឺមិននៅក្នុងសេនាសនៈដែលមានម្លប់ឡើយតែងតែទៅនៅក្នុងទីវាលឥតមានម្លប់បិទបាំងក៏អំពើដែលធ្វើដូចនេះនេះមិនគឺវេរាអ្វីទេគឺវេរាដែលអ្នកទាំងនោះកាលពីជាតិមុនមកបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើចោរកម្មទៅលួចប្លន់អ្នកស្រុករុះរើទំលាយផ្ទះធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកទាំងនោះលំបាកវិនាសចាកទីកន្លែងរកទីពួនពំអ្នកបំបានហេតុយ៉ាងនេះហើយបានជាផលនៃអកុសលកម្មនោះមកដឹកនាំចិត្តអ្នកឲ្យកាន់យកទុដងកវត្តនោះឈ្មោះថាអភូកាសិកៈដែលជាទុដងរកទីដេកទីអង្គុយក្នុងម្លប់គ្មានសិលរបស់អ្នកបួសទាំងឡាយនោះក្តីតបៈឬវត្តក្តីព្រះមេចរិយធរក្តីក៏មិនមានដល់អ្នកបួសទាំងនោះឡើយប្រការមួយទៀតដែលអ្នកបួសទាំងឡាយកាន់យកនៅទុដងកវត្តឈ្មោះថាណេសញ្ជិកៈគឺសេចក្តីតាំងចិត្តអធិដ្ឋានតែអង្គុយមិនព្រមដេកនោះកាលអំពីជាតិមុនពួកអ្នកបួសទាំងឡាយនេះធ្វើជាចៅកំណាចចាំស្កាត់ផ្លូវលួចប្លន់អ្នកដំណើរទាំងឡាយតែងចាប់ចងនៅអ្នកទាំងឡាយដែលជាអ្នកដំណើរនោះចងរឹតរួតពាត់ដៃទៅខាងក្រោយគឺចងស្លាប់សេច mình ao đệt bán ao tại ông quỳ nữ hãy ni hơi bàn chỉ phò này ạ của sò nu một đất non chất ao cần dốc nê san chỉ cả thủ đông cứ thủ đông mình prom đệt nu ai sờ rồi bỏ bụ nẹt tiếng lại nu có mình miên chiến có mình miên prom chạ ri dạ thoa có mình miên tiếng o luôn mà chả កាលបើមហាក្សត្រស្ដេចមានព្រះរាជឱកាសម្រេចយ៉ាងនេះហើយព្រះអយុបាលថៃលោកនៅស្ងៀមមិនអាចនឹងពលជជែកប្រកែកតទៅនឹងព្រះមហាក្សត្រទៀតឡើយសម័យនោះយោអ្នកកាមាទាំង 500 ក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រថាបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជសូមព្រះករុណាស្ដេចទ្រង់ព្រះមេត្តាឋិតនៅដោយសង្ឃហវត្ថុការសិនចុះ ព្រះថេរៈអង្គនេះលោកជាបណ្ឌិតជាពហុសូត្រជាអ្នកចាំស្ទាត់នៅក្នុងលិកាយទាំង 5ឥឡូវនេះបែរទៅជាមិនឃ្លៀវក្លាមិនអាចនឹងតបតរព្រះរាជបច្ឆាបានវិញក្នុងវេលានោះព្រះបាទមីលិនតរាជស្ដេចមិនបានអើពើនៅពាក្យរាជអាមាទាំងនោះឡើយទ្រង់តតព្រះនេត្រចំពោះទៅត្រង់ព្រះថេរៈឃើញព្រះថេរៈនោះ គង់នៅស្ងៀមដោយនោះហើយក៏ទះប្រហោះត្រាស់ថាតច្ឆោវៈតៈភោចាំពូទីបាតោណាថេណែយោអ្នកកាមាទាំងឡាយខ្ញុំឯងយល់ឃើញថាចម្ពូទ្វីបទាំងមូលនេះស្ងាត់សូន្យទទេរកអ្នកចេះដឹងគ្មានទេទោះបីសាមណៈក្តីព្រាមក្តីពួកសង្ឃក្តីកណៈក្តីឬកណាចាក្តីម្យ៉ាងទៀតអ្នកឯណាមួយ ដែលជាអ្នកបដញ្ញាខ្លួនថាជាព្រះអរហន្តឬជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីក៏មិនអាចដើម្បីនឹងពលជជែកជាមួយនឹងយើងបានឬនឹងកាត់នៅសេចក្តីសង្ស័យរបស់យើងបានឡើយចំណែកឯព្រះអយុបាលថៃលោកបានឃើញអាកប្បកិរិយារបស់ស្ដេចនោះដូចនោះហើយលោកក៏គិតថាធម្មតាសាមណៈទាំងឡាយ มันกู้หนึ่งดีใจจดเจ็ดได้ให้ประเกียวประกันหรือได้การจุมลูกประกายนุไลไอ้เกิดได้อาตมาอันมันบานชลายดอกสาในอาปรสนาในมหากษัตรินี้ก็มันแมนจิกาหนึ่งเอาศาสนาวินิยสาบโซนไลลูกเกิดโดยนิหายโลกก็กราวกลางรอล้อในจำแมกันหายก่อนนิมนต์เจงเตอร์ไอ้เปรมหากษัตร์ បានឃើញព្រះថេរៈក្រោកទៅយ៉ាងនោះហើយស្ដេចក៏តាំងគិតម្ដងទៀតថាអោមែនហើយតើបើដូចនេះនឹងនៅមានអ្នកដទៃណាមួយជាអ្នកបរិបូរដោយប្រាជ្ញាអាចនឹងចរចាមួយអន្លើដោយអាត្មាអញឲ្យអស់សង្ស័យបានឬណោះលុះទ្រង់ព្រះតម្រិះដូចនេះហើយទើបទ្រង់ត្រាស់សួរទៅនេមិតិយអាមាត្យថាណេនេមិតិយៈ ក្នុងនោះក៏យើងនេះនឹងមានអ្នកណាមួយជាបណ្ឌិតអាចនឹងពលជជែកគ្នានឹងយើងបានឬទេក៏ក្នុងសម័យនោះជួនជានេមិតិយអាមាត្យបានដឹងដំណឹងច្បាស់ថាមានព្រះថេរៈមួយអង្គមាននាមថាព្រះនាគសេនដ៏មានអាយុមានពពួកនៃសមណៈចោមរោមជាបរិវារបានទ្រទ្រង់នៅព្រះត្រៃបិដកព្រមទាំងត្រៃភេទដ៏វិសេសផង ជាបុគ្គលមានប្រាជ្ញាភ្លឺឆ្លុះប្រងព្រាយអាចចេះចាំស្ទាត់នៅក្នុងនិកាយទាំង 5 ប្រការមានទីឃនិកាយជាដើមអាចទ្រទ្រង់នៅព្រះបរិយត្តិធម៌នៅក្នុងសាសនាសម្ដេចព្រះជិនសត្ថាដែលប្រកបដោយអង្គ 9 ប្រការមានសត្ថាសុត្តនិងកិយៈជាដើមមានបារមីទុំបរិបូរជាបុគ្គលមានចិត្ត តាំងនៅមមួនប្រៀបដូចជាស្ដេចភ្នំមិនបានកម្រើកញាប់ញ័រប្រកាសជាបណ្ឌិតពិតយ៉ាងល្អអាចញោមញីនៅពាក្យបរិបពវិទជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាសនៅក្នុងអាត់នឹងធម៌វិចិត្រដោយភញ្ញជនៈកម្រមានបុគ្គលដតីជ្រៀតជ្រែកឬរាំងខាត់ដោយកលឧបាយណាមួយឡើយជាអ្នកឈ្នះនៅសង្គ្រាមមានរស្មីប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លា អាចបន្ទោបងនៅសេចក្តីងងឹតងឿងឆ្ងល់របស់បុគ្គលដតីបានមានវាចាយ៉ាងពិរោះស្រស់ស្រាយហើយអាចឆ្វេងយល់ដឹងច្បាស់នៅហេតុនិងផលនិងភាសាដតីនិងកំណើតភញ្ញជនៈផង chia bọc cột ban đầu nơi trời cứ prehne pien miền bảy nhà tràn priep đôi chia tức nơi khnông maha sa mất sa cơ preh thera nu ai chia bản đất đồ đom chieng thi ri thi rẻ chia tiếng buồn chia nẹ chiêu chla đôi pol pia nơi khnông ti bạch trùng thông mình ao chuam chong lai chia bọc cột ai nâng nhom nhì nơi bụa đệ ra thầy tiếng buồn bán chia nẹ viên vầy, ông a chê tuôn miên nẹ đọt tây, hơi bò rì bô đòi sự kết sọc cái, sọc chất, ất miên sai mộng. Chia mà cột đô vị xê, xâm rách chia ông ai ạ xê khả bộ khu l, chia prea ả hôn đô bò xá. Chia nẹ đô hơi nơi sự kết đầy rung rương đòi liếp hẹ sạc cả rã, nâng rung rương đòi dô sạc bò rì bá. Chia bọc cổ lưu chia thị rộp án, đòi bòi sát tiền buồn buộc. Nhàng tiết, cả ba nâng prai ba lầy rư á thạc gà thá, có cua chia thị trả thá, đòi sao tạ bà sát nây bản đất chia tiền lái. Đại lưu chia nẹ miên prà nhà. Cả ba nâng pro ca, nơi bịa priên prà đáy rô bọc prea chân nẹ sát sá. Đại lưu pro cốp, đòi ông bàm buôn pro ca, đòi pro chi chuẩn tiết. Có ai khơn chạy cho ba. Hơi thà chia nẹ đã chặt chai nơi cường bố chi ở cư bà thô. Lược làng nơi mà hà bà sát cư bà trai bạch đọ. Đồng làng làng nơi tung chay cư bà bút theo bà chân ạ. Plông nơi sáng cư bà sạ thòm. Cua rư tung nơi sko thông bôl cư bà ạ rây ở xa chá. Cộng đàng nơi mê cư thô. Chuyên chmát đòi plêch bán tù. Cư bà nhà nhiên. Hãy bà thê rẻ ông nu, miên tiàng bụa phật khổ sông, chào mồ rôm chuyên xa đắm, cho chân tờ căn trà rắc nây sọc, nâng nị cung mạch chuẩn ở bọt, khai đài nô cô rì chá xây má. Bàn á nô cru, nâu mô hạc sát tiàng lái, nâng bò bụa chuôn tiàng lái, chả ơn đòi thoa mạng thế xa. Hãy ấy lời ni, lô cò bàn mọc đol căn khăn ông sọc xa kê lẹ rì chá thiên ni, đại lý chia tì lùm nâu nây bà bát mì lân trìa thị riêng. Ai bà thê rạ nụ, bòm tiàng sò mạ nạ bò rì vã tiàng ọ, có chôl tàu á srai nâu, nâu sang khai dạ bà rì vên, đại lý chia tì nâu, nây bà ai dụ bà lạ thái nây con ông kìa nụ. Hẹt nì hai, bàn chia nẹ bà tiàng lái, lôc bôl sò xa ở bà nịa kà xê nạ thái, nụ chia bọt kia thá đô chân nè thà. Sạch cái đây thả bà niệm cơ xe ni, lô chia bà hụ sốt, chia nẹ miên xâm đây viêng vây đo vị chật, chia bọc cùl bò rì bô đòi sạch cái đây ông ạ, chia nẹ bà chliêu chla khăn ông thị bà chung, nâng băn bà sọp nơi khăn ông kệ rì giá bùl cho cha. Hai miên tiàng sau mà nạ bò rì bà, đài chia nẹ chê chăm sốt nơi nị cài tiàng prám, nâng bày đọ tiàng bày bà cá, mộc chào mô rùm chia bò rì bà phong. Mà giang tiết phật khổ tiền lai đại trì nẹ riêng đại nị cai tiền buôn phật cá nụ. Có lược đâm con nơi bà nịa cơ xê nợ thai tục chìa bà thiền. Hai phật khổ tiền nụ. Sọt tay trì nẹ chê chăm sọt nơi bà lây tiền ơ. Ai bà nịa cơ xê nợ sao lô có trách tư căn sọc nâng nị cung đò ra một đò căn krong xa kẻ lẹ rìa chật thiền ní ní. Một cung nơi vọt chmua sang khai dạ bà rì vến. Lúc chia nẹ prác, miên prác nhá đò chriêl cháu chia cung phí rạp hiếp, trác đăng nơi mẹ nâng phó, hỡi tay anh prác ca nơi prác giáo dạng ổn đông prác kê rôl khăn nha, chia bàn đất đò kliêu khá, priếp đôi kê xó xây hạ riêch nụ anh. Tê vẹ môn tê giá á mát bàn lư nơi kết tỉ niêm nâng côn nơ xâm bát rô bó prác thê rạ đô chê kê đầy kháng đàm ni hỡi. Bạn chỉ krap mong kông tùl prea mạ hạc sát nuk thả bò bất xâm đạch mạ hạ riêch. Rương ni xôm trung rung ca sân châu. Bố ấy lời ni miên phật khổ song mùi ong prea niêm thả prea niệm kà xên. Sain hạc chê thả chìa mạ hạ bản đất bất chìa nẹ prác. Chìa nẹ kliêu kla ong á chìa thua mẹ kà thất giang chân ám. Lôk nuk chìa bè hụ sốt chìa nẹ viêng vây đòi xâm đầy bồ bì ruo. Chia vị chật ta có thả. Á chế đăng nâu ba lây nâng át thạ gà thả. Nâng phía xa bseng bseng. Miên bà rà mây tôm bò rì bù. Mà giang tiết chia nẹ thua bà sọp. តែនិយាយជជែកចរចាជាមួយនឹងលោកកបាលទាំងឡាយគឺអន្តៈទេវរាជនិងសុយាមៈទេវរាជនិងស្ដេចវីរណៈកុវេរៈវេស្យវ័នបានឥតមានញញើតកោតខ្លាចឡើយនិងចាំបាច់ថ្វីទៅពលដល់មនុស្សលោកយើងនេះគ្រានោះព្រះបាទមិលិន្ទរាជស្ដេចបានឮឈ្មោះថាព្រះនេកសេនមួយរំពេចដូចនេះហើយ ទ្រង់ក៏មានព្រះហឫទ័យញាប់ញ័រតក់ស្លុតព្រឺរោមទើបទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការចំពោះទៅនឹងទេវមន្តយៈអាមាត្យថាណែទេវមន្តយៈចុះឥឡូវនេះព្រះនេកសេនថែម្ចាស់នោះលោកគង់នៅទីណាចូលអ្នកប្រាប់យើងឲ្យច្បាស់ព្រោះយើងមានប្រាថ្នាចង់ជួបនឹងព្រះថេរៈអង្គនោះក្រៃពេកណាស់ឯទេវមន្តយៈក៏ក្រាបបង្គំទូលថា បព្វិតព្រះរាជសម្ភារព្រះនេកសេនថែមានភិក្ខុទាំងប្រាំបីម៉ឺនអង្គជាបរិវារសព្វថ្ងៃនេះលោកគង់នៅក្នុងសង្ឃយបរិវេណទៀបក្រុងសាគលរាជធានីនេះសូមទ្រង់ជ្រាបទើបស្ដេចទ្រង់បង្គាប់ថាណែទេវមន្តយៈចូលអ្នកចាត់បំរើឲ្យទៅពិតលោកម្ចាស់នោះឲ្យជ្រាបជាមុន ថាយើងមានប្រាថ្នាចង់ជួបនឹងលោកពេកឯទេវមន្តយៈបានទទួលព្រះរាជអង្ការដូចនោះហើយក៏ចាត់តាំងរាជទូតម្នាក់ឲ្យទៅពិតព្រះថេរៈនោះថាព្រះមហាក្សត្រស្ដេចមានព្រះហឫទ័យប្រាថ្នាចង់ជួបនឹងលោកម្ចាស់ឯរាជទូតក៏បានទៅពិតព្រះនេកសេនថែតាមព្រះរាជអង្ការត្រាស់នោះ ចំណែកព្រះថេរៈលោកបានស្ដាប់នៅពាក្យរាជទូតនោះហើយទើបប្រាប់ទៅទូតនោះវិញថាណែព្រះរាជបម្រើសូមយាងព្រះមហាក្សត្រស្ដេចមកចុះតាមព្រះហឫទ័យប្រាថ្នាឯរាជបម្រើនោះត្រឡប់មកវិញហើយយកសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលតាមពាក្យនោះរបស់ព្រះថេរៈព្រះមហាក្សត្រស្ដេចបានទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយទើបទ្រង់ឲ្យរៀបរាជរថយ៉ាងពិសេស រួចព្រះអង្គក៏ស្ដេចឡើងគង់នៅលើព្រះរាជយាននោះហើយពួកយោនកាមាត្យជាបរិវារហែព្រះអង្គទៅមួយអន្លើដោយពលនិកាយដ៏ច្រើនចំពោះទៅនឹងជួបព្រះនេកសេនថែឯសង្ខយៈបរិវេណគ្រានោះព្រះនេកសេនថែលោកកំពុងតែគង់នៅក្នុងសាលាទីប្រជុំធំជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំង8ម៉ឺនអង្គ ឯព្រះមហាក្សត្រស្ដេចក៏ទតទៅឃើញពួកសង្ឃជាបរិស័ទនៃព្រះនេកសេនច្រើនយ៉ាងនោះហើយទើបទ្រង់សួរទៅទេវមន្តយៈជារាជអាមាត្យថាណែទេវមន្តយៈចុះបរិស័ទអ្នកណាក៏ច្រើនមីដេរដាសដល់ម្លេះទេវមន្តយៈក៏ទូលថាឯបរិស័ទទាំងអស់នោះ ជាពួករបស់ព្រះនេកសេនថែហើយសូមប្រកាសណាស់ស្ដេចទ្រង់ជ្រាបព្រះបាទមិលិន្ទរាធិរាជលុះស្ដេចបានជ្រាបប្រកាសនៅបរិស័ទទាំងអស់នោះថាជាបពួករបស់ព្រះនេកសេនដូចនោះហើយទ្រង់ក៏មានព្រះហឫទ័យព្រឺព្រួចព្រឺរោមតក់ស្លុតរន្ធត់ញាប់ញ័រប្រៀបដូចជាសត្វដំរីដែលជាប់នៅក្នុងចំណោមសត្វរមាសចោមព័ទ្ធជុំវិញ ឬដូចជាពស់នាគដែលនៅក្នុងចំណោមបក្សីគ្រុតពំនោះសោតប្រៀបដូចជាឆ្កែចចកដែលពស់ថ្លាន់ពាន់ព័ទ្ធជាប់ហើយឬដូចជាខ្លាឃ្មុំដែលក្របីចោមរោមហើយឬដូចជាសត្វកង្កែបដែលនាគព័ទ្ធចាប់បានហើយឬដូចជាសត្វមរឹតដែលជាប់ជំពាក់ទៅដោយអន្ទាក់ឬអង្គប់បើមិនដូចនោះសោតស្ដេចមិលិន្ទរាជនេះ ដែលមានព្រះហឫទ័យតក់ស្លុតខ្លាចព្រះនេកសេនថែប្រៀបដូចជាសត្វពស់សាមញ្ញដែលនៅក្នុងអំណាចនៃមពស់ឬដូចជាសត្វកណ្ដុលដែលនៅក្នុងអំណាចឆ្មាឬដូចជាភូតបិសាចខ្មោចព្រាយដែលជាប់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃមពេទ្យឬដូចព្រះច័ន្ទនៅក្នុងមាត់នៃរាហូអសុរិនឬដូចជាសត្វពស់សាមញ្ញដែលជាប់នៅក្នុងកំប្រោង ឬដូចជាសត្វស្លាបដែលជាប់នៅក្នុងទ្រុងឬដូចជាសត្វត្រីដែលជាប់នៅក្នុងជាលឬដូចបុរសដែលចូលលួងខ្លួនទៅក្នុងអំណាចនៃសត្វមរឹកពាល Bà mình đôi nụ tế, ô bà má, đôi chia dạ tàng buông đa miên tu khô nâng sản ách về sở văn. Rư đôi tê vợ bật, đa tiếp nâng chơi giọt cha than tập nụ anh. Trung miên bà hạ rửa tây tọ xa lọt phoan phèng chê tì mầm phật. Tại trung không tăng không đông rong bà sạm ả rửa tây thả. Bà thê ra ổng ni, mình ách nâng thua với anh bàn lời. ហើយស្ដេចមានព្រះរាជឱង្ការប្រាប់ទៅទេវមន្តយាមាតថាណែទេវមន្តយៈអ្នកឯងកុំបាច់ចាំបង្ហាញព្រះអ្នកកសិណនោះដល់យើងឡើយយើងគង់ស្គាល់មិនខានទេទេវមន្តយាមាតឆ្លើយថាសូមប្រកាសរណាស្ដេចជ្រាបចុះបណ្ដាភិក្ខុសង្ឃដែលជាបរិស័ទទាំង 80,000 អង្គក្នុងវេលានោះព្រះនេកសេនថែមានវស្សាខ្ចីជាងភិក្ខុទាំងឡាយ40,000អង្គដែលគង់នៅខាងមុខនោះហើយមានវស្សាចាស់ជាងភិក្ខុទាំងឡាយ40,000អង្គដែលគង់នៅខាងក្រោយអង្គលោកនោះគឺអង្គព្រះនេកសេនឯងគង់នៅជាកណ្ដាលនៃភិក្ខុសង្ឃទាំងនោះទើបព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ទតព្រះនេត្រពិនិត្យមើលសព្វគ្រប់តាំងពីដើមអាសនៈរហូតដល់ចុងអាសនៈ ក៏បានឃើញនៅព្រះនេកសេនគង់នៅលើទីអាសនៈជាកណ្ដាលនៃភិក្ខុសង្ឃទាំងពួងទ្រង់ក៏ជ្រាបច្បាស់ថាលោកនេះហើយជាព្រះនេកសេនពិតឥតសង្ស័យព្រោះទ្រង់ស្គាល់ឫកអាការៈជាអ្នកក្លៀវក្លាអង្អាចឥតមានស្ញើបខ្លាចព្រឺព្រួចអ្វីឡើយប្រៀបដូចជាកេសរសីហរាជដែលស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលវងនៃសីហៈទាំងពួងនោះឯង ហើយទ្រង់ត្រាស់ប្រាប់ទៅទេវមន្តយាអាមាតថាណែទេវមន្តយាព្រះនេកសេនមិនគឺអង្គណាទេគឺព្រះធរៈនោះណយើងស្គាល់ដោយច្បាស់រាជអាមាតក៏ទូលតបទៅវិញថាព្រះករុណាស្ដេចទ្រង់ជ្រាបនោះមែនប្រាកដហើយឯមហាក្សត្រស្ដេចបានឃើញនៅព្រះនេកសេនហើយទ្រង់ក៏មានព្រះហឫទ័យភ័យស្ញើបជាប់ជានិច្ច នៅក្នុងព្រះសន្តានហេតុនោះហើយទើបបានជាបរាណាចារ្យទាំងឡាយលោកពលនៅគាថានិថាសេចក្តីថាព្រះមហាក្សត្របានឃើញនៅព្រះនេកសេនថែដែលជាអ្នកបរិបូរណ៍ដោយសេចក្តីប្រព្រឹត្តនិងការទូន្មានខ្លួនយ៉ាងឧត្តមដូចនោះហើយទើបទ្រង់ពលជាឧទានវាចាថា ឯពាក្យពេចន៍ជាគ្រឿងពោលដែលអាត្មាអញបានយល់នោះក៏មានច្រើនប្រការពេកណាស់សេចក្តីសាកសួរចោទឆ្លើយនោះសោតក៏ខ្លួនអញធ្លាប់ដោះឆ្លើយជាច្រើនគ្រាណាស់មិនដែលមានស្គនការដល់ម្ដងឡើយទើបនឹងថ្ងៃនេះសេចក្តីតក់ស្លុតក៏ហាក់ដូចជានឹងមានមកដល់អញប្រកបហើយឱកាបរាជ័យចាញ់គេមុខជានឹងមានមកដល់អញក្នុងថ្ងៃនេះ រកសង្ស័យគ្មានឡើយឯជ័យជំនះមុខជានឹងបានទៅខាងព្រះនេកសេនថែក្នុងថ្ងៃនេះជាមិនខានអាត្មាអញមិនដឹងជានឹងតម្កល់ចិត្តយ៉ាងណាទេសេចក្តីដែលសម្ដែងមកនេះជាពាហិរកថាសម្ដែងដោយប្របាទមីលិនតៈស្ដេចបានសួរអាមាត្យទាំងពួងមានបុរាណកសបៈនិងព្រះអាយុបាលថែជាដើម ក៏ចប់បរិបូរតែប៉ុណ្ណេះអងចប់ជំពូកទី 2